کا چپدی کی زجر و مشرکین تا یو دشتم آیات د صورت سبا نو خیال کی ترجمے تا اللہ فرمائی وقال الذین کفروا او آئی کافران چرم ایمان نراڑو پدے قرآن او نپا کتابنو چوڑان دی دین دی اللہ وی کافر بوی دا قرآن نہ منو مخینی کتابن نہ منو داد کافرانو مخین پیشا اودت اللہ فرمائی وائی کافران چرم نہ منو دا قرآن دا قرآن اڈ منو زد کی راغلیو چرم نہ منو دا قرآن او نہ ہاغا کتابنا چوڑان دیا دین دی کا چوینے تظالمان کلا چالمان ادرو لشی دخ پر رب خسا واپس کئی باب باز ددی باز لرا وینا ظالمان چی اوبل تا مخامخ شی چاچی دنیا کی یو ظالم دبل تابداری کرے وا نوائی با کسان چی کمزوری وا کسان تا چی تکبر کراؤ اگر کمزوری غریبانان با مالدار ہوتا ہوئی چی او مالدار ظالمان لولا انتم لکنا مومنین کچرے نوئی تاسو نو بمونگا مومنان ہمون سے بستا پسی راغلیو مونگوی زمو لیڈر زندہ باد لیڈر زندہ باد نمو غستا تابداری کرے ونن مخلاص کا کنا وائی با کتان چی تکبر کروا کتاو تا چی کمزوریو مونگا آیا مونگا انہنو آیا مونگا بنکلیوئی تاسو انیل ہدا دا قرآن و سنت نا باد جاکم کل چراغ لے اوتا اوتا بات داغنا چراغ لے اوتا اوتا بلکہ وہی تاسو پخپلا مجرمان مونگ پزور نوی بن کری چی قرآن تا مزئی درس تا مزئی تو پلا مجرم بھی نتلی وائی با کسان چی کمزوری و آکسان تا چی تکبر کراو بل مکر لے لے ونار بلکہ تاسو تدبیر دشپیو درجی را پسیو کلچ بمونگتا حکم کو چکو فرکو پا اللہ یاو گردو دی اللہ علیہ شرکا او پتا با کخ پیمانتیا کلچوین عذاب او با گردو مغرغر زنجرنا پسٹن را کسانو کے چی کافرو حلو یزدون اللہ ما کانو یعملون سزا نشی ورکول دویتا مگر دا راجو دی عمل کون کی وما ارسلنا فی کریتن او نولی گلی منگا پیسیو کلی کی یر ورکون کے اللہ قال مطرف وا مگر ویلو مالدارو دا کلی مالدارو دا کلی ویلو مالدارانو ویلو سیوی مگر اللہ فرمائی مگر ویلو مالدارو دا کلی یقیناً منگا پاچ تاثرا لے گرشوی پا انکار کو ویلو دی مالدارانو مونگے زیاد پا مال اولاد کی او نیو مونگا عذاب را کرشوی مطرفون یعنی هم اولو النعمت والعجمت والسرور والریاسا ابن کثیر ہوئی مالدارانو ویلو مطرفوا چیغا مالدارو داوا چی مونگ زیادیو پا مال اولاد کی دی دنیا کی مرا طرف خکتلو جان کی بمخیو تاو پا دی دنیا کی غریبانان او جان کی بمعذاب کی دا بچاوی مطرف و مالدارو او آیوات پیغمبر یکینا رب زما فراحی رزق چالے چی غوشی و تنگی لیکن اکثر دخل کنا پوئی گنا او ندی مالنا استاسو ناولا استاسو باللتی پاتر کی تو قرب کم اندنا زلپا چی نزدی کی منخصا تاو پا درجہ کی مگر آسو بنزدی کئی درجہ کی چی مان راوڑے او ملکڑے میک دا کسان دیلا جزاو زیفی بدلب ویدو چاندہ دا کسان دی تو بدو چاند بدلب ورکتی گوری دا جنیٹر بند کئی بیجی را رکھا جنیٹر بند کئی بیجی را دا لوڈ سپیکر ہم برنے بند کو کیکہ وہ دا جنیٹر شور بنی اس وقت پہ خیمہ ہوئی پور کی سنا نہیں ہے اللہ فرمائی ندی مالون استاسو ناولا استاسو پاوا طریقہ چغن نزدی کی تاسمو قصا پدرج کی مگر آسو کی مان را ملو کنیک دا کسان دی لرا بدلبوی دوچن پسوک دا چی دی عمل کرے او دی بای پا بالا خانو دا جنت کی آمنون پا امن باندی او آکستان چی کوشش کئی پایتون زمون دا کمزوری کولو دا آکستان پا عذاب کی واجر کرشی او آیا یکینا رب زمان فراہی رزق چالے چی غوشی رقلو بندگاننا او تنگی رزقا ومان فکتم من شینوا چی خرچ کوئی تاو دا سچیزنا فوا ندغا مال یغلفو باکی با پاتی کی دی منفق لرا جرا اللہ وی آغا چی خرچ کوئی تاو من شین دا سمالنا فوا بس دغا مال یغلفو باکی یغلفو پاتی بکی دی منفق لرا سواب فوا دا مال با دی منفق دی خرچ کے ان کی تا ثواب پاتی کی نور سب پا بنا پاتی کی گیا دی ثواب با دی پاخرت کے پاتی یا مانا فہوا نو دالا یغلبو بدلی بور کی دلرا ددنا ملا او دالا دے غنا در ذکور کن کنا اس اجز دی ملائکو اللہ ذکر کئی اور رضا قیامت جمع بکی دی لرا تول یا بہو آئی رب العالمین ملائکو تا اے دا یا کم تاسو لرا کانو یعبدون حدی عبادت کے ان کی دا چسان ستاسو عبادت کے ان کیوں او بوئی ملائکی پاک تیلو یا خدایا تی ولینا انداز جمعون سیواد دینا بلکی حدی عبادت کے ان کی دا پیریانو اکتر دا دینا بی پدی پیریانو باندی موکنون یقین کے ان کیوں اللہ دے دا پیریانو عبادت کے پا پیریانو یقین اے اوجو پیریانو باندی یقین سو کله به وی پلانی دای کی پیریانو والے هغه تعویذ رو باسی کله به وی رخصه وی چیز معلومه کله به سلو کله به سی نو ملائک به وی بلکی اکثر د بلکی او دی عبادت کی انکی د پیریانو اکثر د دینا بیلی پدی پیریانو ایمان راولن کی بس نن له جلا به وی ندی مالکان باز استاو باز لا د نه کیو نه د زارار و نقول او بو ای مون الله او یا کسا او تا چ ظالمان دی اسے کی عذاب دوڑانا چوئی تاو پائی درو گئی ان کی کلچ لستیشی پا دیبانے آتو نظم واضح نو قالو آئی دی ما آزا ندا اللہ رجل مگریو سرے دے چی رادل ری چی بن کی تاسو دا سنا چی عبادتے کو مشران زمگا وقالو دی ویلے ندی دا مگر اف کن درو دی مفترند زان جور شیوی وائی کافران حق تا کلچ راغلو دی تاک ندا مگر جادو کارا سیورو مبین جادو کارا وما تیناهم او ندی ورکری مونگ دیتا من کتابن سی کتاب یا من کتابن جن سی کتاب مراتر کتابنا نہ کتابن دے کتبن دکھا کتابنا کتابن جنس کتبن گن کتابن او ندی ورکری مونگ دیتا کتابنا یدرسونا چلولی دیا غیلارا او ندی لگلی مونگا بیلارا مخستانا سوکر ورکر ان کے اس تخفیف دروگ ویلوا کتانو چمکد دینو ما بلغو میں شرم آتے نام ندی رسیدلی دا موجودہ لسمی سی دا ہوئیتا ما آتے نام آوا چی ورکرو منگا ہوئیتا اللہوی دا موجودہ کفار دا غی لسمی سی دا طاقت تا ندی رسیدلی یا لسمی سی دا مال تا ندی رسیدلی آغا خلقو اللہوی فکر دبو رسولی بزدروگی لوزما پیغمبرانو تا نفکی فکانا نکیر بسرنگو زما عذاب اغل اللہ وی دا موجودہ کفار دا مکینو کافرانو لسمی سے دا مال تا قوت تا ندی رسیدی دا امریکہ دا روس دا چین دا بچی دا مرا اللہ وی دا موجودہ کفار دا مکینو کافرانو قوت و طاقت دا لسمی سے تم نہیں رسیدی سال اغیر چی زمان دا انبیاؤ پوری دروگ ویلو نو گور زمان دا آپ سنگے او پاگی تباہ میں کرد اس ترغیب تو ہی تھا او آیا اے نبی علیہ السلام یا کئی فکان نکیر سرنگ او زما عذاب یا کئی فکان نکیر یعنی انکار ہم سرنگ او دد انکار نکیر دو معنی انکار یا نکیر پماند عقاب او آئی یقیناً پندر کم نصیحت در کم تاوتا بواعدتن پیوی خبر باندی چا خبر صدا آج مقدمت واحدت واحدت اللہ الہ الا اللہ چا خبر صدا اللہ الہ الا اللہ دا خبر دا چې نشته بل مددگار سوا د الله نه. نو دا نصیحت در کوم پدی انت قومو دا چودرگی اللہ تا دوا و دو دوا و فرادا و زانت زانتا بیا سو چکی نشتے پا مرگری ستاولی بن تو میدا مگر یر اور که ان کے تاسو تا لیکن مگر یر اور که ان کے رے تاو تا اڑان دی دینا عذاب دو سخت اڑان دی دینا عذاب دو سخت آگا ارزی دراتون او یری گئی چراغی ددی ارزی نراروانی ارز اڑان دینا اگر سخت عذاب دی اڑان دی عذاب دے ساختا وایا سوال لکم تاو نامین اجرین دا سمجھ دوریا. نبی علیہ السلام تا اللہ ہوئی دی خلق تو ہے دین در تو بیانوں کو سغوالم دا دنا دین در تو بیانوں کو سغوالم دا کہ دا مجھ دین دے کنا تراوی دین دے کنا ندے ٹیک دار با پدی میاش کی تراوی ٹیک کتلو سنگے بیٹے کتلو لسو رجو کی او جائے لسو رجو کی بل جائے لسو رجو کی بل جائے او خلق بیدا سی تنکڑی چھ دے جماعتنو نا تیر سکنو بیٹکنو جرو کی مجھو نا کئی دل تلار سے کنو گو رہا ادیرہ کی مقامک سکی گی لند تراوی کی علک تا تا شریعت داوی نن نن نسل کالا اولان دالو بھی نوی شال داوی نولی لند تراوی دخل کو تراوی واللہ خرابی مجھنے خراب کر دخل کو زکا چې دلته د اوږدو تراو نه تختي لنډو تراو ته ځي د جومات نه وشړل خلک او بیا بلټکلو حجرو کې خلک لنډې تراوي د اوږدو نه تختي وظالمه په یو امر مستحب ولې دومره خلک تنګې چې خلک جماعتونه پرېږدي. الله رب العزت په یو امر مستحب باندې د عذاب د سزا فیصله نه راوړو چې سزا به ورکړو چې چا مستحبات پرېښودل. رشید احمد لدانوی رحمت اللہ علیہ دے ختم قرآن تا چی پتراؤ کی کئی ویدا غیر ضروری دی اصل فتاوہ نام جل کے ہوئی سرے نو غیر ضروری بانے خلق دم رتنگے او پا باز ایک پوری جانگیر کی راتی عمر گری وی ویدمون جماعت کے تراوی نویش وی نوئی سو شیخان ہون دے پلار رہا نا غیر راتو لیکن لوی تراوی دی کے وڑی مور تیرم وڑی تراوی دی لوی نشکولے سپڑمیو زمیداریو دا تا څنګه تراری کوي څنګه تراری کوي دا تا دا اوس د خپل نه مساور یو څنګه تراری کوي اوس هم تراری کوي کړه یاد لري واوري مسله هغه جرنیل د علماء دیوبند مفتی رشید احمد گنگوی رحمت الله علیه فتاوی رشیدیه کې ذکر کړي چې هغه لوی تراری چې هغه د لالچ په نیتو کې شی لالچ د کاری چې یو جوړ جامی اکثر توالی یو دوځلین زر روپۍ راکی چې میډا چی اکثر تا اتراو خرچی تا دروجو خرچی تا پدینیت کې کنه کې پیمانه وای یو ځل خطور مکا یو ځل یو کال خطور مکا چې بیا د تراو ته مخ کیږي و چې پدی لالچ کې تراو ته مخ کیږي د لالچ په بنا رشید احمد گنگوی رحمت الله علیه وای او وړو صورتونو تراوی به تر دی داغلو دا تراوی د شی نی دی راځو تراوی چکم کاری پلالج بانے مختش دو ولو تراوی دل علک ختم کے نو ختم سے گناہ نہ زان تا زور دا سے روجی ہوئی فا اللہ یکنو کا چما پنزل لس ختم کرو پر روجو کی یوم میں آشی دو رضی پس با میں ختم کرو زی چی پا جیل کیو ما با در رضی پس ختم کرو کم جائی کی چما جیل او یو با اجتماعی ختم کرو اجتماعی ختم پا پاو وقت بطول قرآن ختم ہو جیلیانو بانے با سپاری تقسیم کی پپاو وقت بطول نصد ختم خلاف نیم دا او چیز نام دا شابان نشورو شیم او پین لسم روجی بانی چی خلط دا قرآن ترجمه ختمو پا ترجمه ختمو دا ختم دے که نده پا ایمان والی دا دے که نده پا دی دیتا که ختم نمی نسی کن دے بسوی یه رستاسو جماعت کی دا پتاک اللہ استاد جماعت کی لوی تراوی کی که وڑی نیرال تا وڑی کی گی تولا در تناسی بیا سرت تنگین وڑی خی دی پا عبادت با تنگی نزان اگر عبادت چی پتا بوچ کی گی اگر با بوچ کی نا گورے تا تر سڑی سیت خنی چند تو شریعت سوئی چی پولاری مزن زناس تیو کا پولی را چل نو لندی ترا اے سلے پا وجود بیماری تاسو پیمان وای شریعت سے گرمی ددا سوئی خدا سبا بسور انتظام در تو تم خود سبا بگورے بیا اگ دے گی نل کو ارادہ تما سب خیال زنانا وہی چہرہ سورت سبا ختم کی نو بیا بس کی نو بس ٹھیک شو بس بولو وہ سبا بد سور انتظام در تو ان شاء اللہ حکم کرب خیر کرے خا الغرض خبر میں سپر کو لمر گرو اے خبر حاضر کی سپر تراؤ د ختم پوری نہیں تا تو ہے نا تا تے وہ خبر کو ختم زمانم کچ دمرا ختم بھی چڑھی کے لالچ یادا ختم دے دئی سی کہ لس لس لس لس کے ختم پی نو پیمان وایا میاج کے ختم پی کہ امام ولد والی نامین پہ سورت شروع کی امام بھائی اللہ اکبر قائدی تلاشی میں دیکھ خوشحال تلاشی جب لگے گا اور طول پہ جماعت کی وہ گھر ہوئی تو جماعت بے دبی ہو کر وہ نہ کہتے نا پہ مستعبات تو جماعت بے دبی ہو اور بے اطراف پر کی سم رکھئی اور دا ختم پش پہ کوئی کمکمی ہوئی ہو شال سوی تخی ہوئی ہو یہ لے گوئی موئی تا اطراف پر کی سم رکھئی کہ چرے تو ہوئے چھنا ما تک کاری سیب دا اللہ در ازاد پارا تراوی را کولی نو ما دا اللہ در ازاد پارا درو پہ امدادو کو تا تو ہم چھ تا دا اللہ رضا لیتولی و تراو نوڑا دا دی رامزان نوڑا اندی با دا کاری سیب تا پا کلی کی ورکڑی با دیوی کرن اگر دا اللہ رضا نو مکی ورکول پیمانو آیا اگر دا اللہ رضا نو خود اگر نیت دی خرابو چھ نیت دی خرابو خدای دا پارا ستا پا تراو را تا فکر دی چھ رامزان کی اگر تراوی دی تباش وچ دا چکاری پچی منی نہ منی ستا کو ستا پ فکر کی جالم جگڑ ندی مولیا نو سر ستا پسر ملا جاج پسر ملا ستا دے عبادت پسر ملا اولٹا تو دما مخالفت کے ستا پسر میں ملا کر جگڑ چھ ملا صرف او پیو جماعت کے او بیادو کس بتراوی لی دلی مولی اس کئی کہنے کئی اسم کئی دوارا غالی ہوئی چی مقتدیان دانا بل پر دی ٹیشن پروڑی و جماعت ہوئی وی آئی که دبل تراوی کی دی حالی که سنگی دبل دا دبل سنگی وی ولی یو زائی وی لوی بل زائی مای دا خخ کاری دی کاری پی دی نی چی دا یرا مقتدیان دانا بل پر لائنی چی دکی بیا با سرخیہ بل پل دی دو طول مقتدیان دی ولی چی بل دا سمخ کاری دی بعد تا سمخ کار چل ول دی دے سم سیاب دے اختار کرو ان کے جال سم خور کرے دل سم چلو ورزی خواہ بس دے تولنے چلو ورزی دے تولنے اور فتح اللہ اسنا دا پروان میں ساتھی دے سکت می زائل دے سے کمپل اور خوش ہے چو پچائے اور خوش ہے کفاقہ اور خوش ہے پس ہمیں نجی خواہ الغرض اللہ فرمائی اور نبی علیہ السلام تا اللہ ہوئی سوئی وارا اے نبی لغوالم تاسنا من عجرم سمزدوری مزدوری جانا غارم پدی او دے وہی سمر برا کے نو قاری سے پلا رکے چاول دیو قاری سے سکال قرآن دان را گئی تراوی برا کے نو وی دا سو وی دا سو سو ورکی وی سو جی وی آو کے نو پینزو سو بیلی دا زور بیلی دا پینزل لو سو بیلی وی دا چنگا وی دا پینزو سو وغدا چی چی نو پیتا پوئی جو نظر وی دا پینزل لو دا زور ورسنگی وی د زور هغه داسې چې زه به پرې پوهېږم تاسو به پرې نه پوهېږئ وی د پنځلس سو هغه څنګه وی هغې باندې به زه هم پوهېږم او تاسو هم بې پوهېږئ هغه به داسې دی په یو شپه کې شبینو کی اے دا د امام صاحب مسلک و دلته یو جماعت د یوې شپې شبینه یو شپه کې قرآن په تراو کې وي دا کوم دین و کوم اسلام و د امام صاحب مسلک کې راته وخت دا روان دي شیخان شبینه ده شبینه نه ده زمونږ یو استاد و اگر بور تا چبینہ بھی چبینہ را صدا چبینہ پی جائے معشوم وی را کہ ماں تا پیسی چی چبینہ حکم دکان تلاشی چبینہ پی جائے نو معشوم چی دکان تلاشی پیسی ہو سی نو سور تا جولے کی دکاندار ہوا چی نو دیش شبینہ نو دا چبینہ را دیش راشی نو دش پی بور کی آواز دا چی خوگ را خوگ امکی لوٹ پکری لگولے چی ساری شیر قاری سے قرآن یو خزه وای بل خزه وای زماده 15 سو یو سا زماده زر یو سا کاری سے تورش فزاز کړه کړه یو تور ته دې کی دل تر دې خچه بینه ځان سره یو سی دا چبینه دا چبینه چې شبینه نه ده دا کوم دینو په یو کم از کم زمونږ امام چې مسلک داری چې پدری ورځو کې د قران ویل ختمول دا د قران د حق ادا کیدل سورج کې نو په یو شپه کې دا کوم کوم امام سزان تانه فیل مسلک پی تو خپل امام هم نمانی پا جانگیری کی ملیان خپل امام پر خود امام ابو نفا اومی پا دیجی پر خود اومی دا سر ننه دا ماسپخین موسکی ماسپخین موسکی دل تا پا دولسنی می پاوکم یا اومو زنکی واور خواه پا دیوڑی کی دا دا امام سے مسلک کی نه دا امام سے مسلک دا دے چی اخیر نی سا د گرمی کی اوڑی کی د ماسپخین موضو تا ذکر چی دا اوڑی ایستا نور لکم شی نبی علیہ السلام فرمائی کچر دین نور تا دا گرمی والی دا ماسپخینی دا دا جہنم دا اوڑ چوٹی ہوا دا مولیان دا عوام دا طبیعت پسی روان امی سوگ دی خان سے بورتا مولی سے با دی گرمی کی چا دیرہ گرمی شی نشم رات لے لگ دا وقت مسکوا بیا ایسی تا پروزم نو تر ماجی گر آرام دی دی وای کې چې د دې خان سب نمنم اړه بندي ځکه د خان خو د خدای خان اړه په بندي کې سر سایه او فتح الله او صاحب دې پروا نه سي په پنجاب کې د پنجاب علما مکمل د ماسپخین موز د حنفی مسلک مطابق پنجاب هغه نن وخت چې موز کوي د ماسپخین دونی می او پابانې دو بجې لار چې د پنجاب علما ولټو او دلتا او پاو کم یو او دولستیمی بجی او سم یو غوی مدا زان زان نیو ہو دی یو طرف نیچی او بگو آوازو کی بلم ورپسی دلتا دو دورم درو جماعتی تیم که بگوی دی بگوی پیجنی یو طرف نیو بگو نبل دلتا او دیگی اللہ اکبر اللہ برا بگو دلتا نشورو شی علیکا بگوی اوز خو پار جماعت کرا کلندر لگی دلی نو پا پاو بان نیبان دی سکی نماخا مدان تی حالان کی حسنی وقتی تقریبا ولس منٹ دا پاس اتلس منٹ دا پاس بانی وقت داخلی گی نو دو وقت نیو دو منٹ رستو ہوا ہے پشل منٹ دا پاس ہوا ہے دا خلق و روجی امتباد بجو مثال دے دے ملک مس چی چاہ ہو کرل بہو کرل بلور پسی بہو چگا ہو دے آپ سوچتے مرا خیر نگوارم تاونا پدی بانی مزدوری فوا نو درا مزدوری لکم ستاسو شوا کزان غوارم ستاسو شوا نو دی اجر زمان مگر پا اللہ دا اللہ پا رو سیبان گوا دے او آئی یکینا رب زمان یک دفع بلا کی غرزی پاک شر باطل لرا پوری پغیبو او آئی راغل دی آک و یب دیو الباطل او ابتدا نشی کول باطل دا پیدا کولو دا مخلوق و مایوی دا نبی دوبارہ پیدا کی قول زمان نبی دیتو ام زللتو کچری تو گمراہیم نو بس یکینان یکینان ازلو علا نفسی سزاد گمراہی زمان پزان دا و اینی صدیتم کچری دیتا تل کتاسو نو فبما یوہیا فبما یوہی لی ربی بس دا پسوب دا غرا چی وی شیدہ ماتا درب دا طرفنا یکینان دا اللہ دے اوری دن کے قریب نزدی ولو ترائیت فجو او توینی حالت د کفارو از گزیو کلا چ پیرشی نو فلا فوتا یعنی فلا نجات لهم منا فلا فوتا یعنی فلا نجات لهم منا نو وی دی لرا خلاص دی زمون دے طرف نا وو خیزو دی بونی ولشی من مکان قریب دا غزائی لرینا قالو قریب نزدینا قریب نزدینا وقالو آئی بی آمنا بی مان راوڑ من پا دی اللہ وی دیو بیاوی چی مون منو دا جی لیکن بیا با نیول بیا با نیول نی بیا با دی دا منل نی وان نالو متناو شو او کم زائی با ویدوی لارا نیول دا ایمان او کم زائی با ویدوی لارا نیول دا ایمان دا غزائی لرنا تاکی ترا کفر کردی پدی من قبل و پخوا ویز دیفونا بالغیبی و اشتل بے کول پا غیب و سرا دا غزائی لرنا پا غیب و سرا دا غزائی لرنا یعنی بایدون انل عمل والحق تفسیر مدارک عمر زاد المسیر مانا کئی اگو بعید لری دا علم او دا حقنا سبے ویلو خبر وشتل بے کول پگے بترا داغا جائے لرینا یعنی حق علم ور سرنو حق ور سرنو اس بے وی جان نہ لگیا وشتل بے کول نو وکیل بے نوم او پردبوا چلشی دی پمس کی او پمس دا سکی چی دی گواری کما فویلا بیا شائم لکسرنگ چی کارشو ددلو ددی سرا من قبل مکی ددینا یقینا نودی فی شکن پشکی مریب لالا شک ان کی گوری سورت سبا انشاءاللہ ختم شوا سورت سبا دعوی رد شرک او مشہور شبے د مشرکین رد کولا او اجز دعا شرفائے ارباو چمبیاؤ ملائکو جناتو بادشاہ او درس نن بس پدی اتفاق تو پڑے الگ ہو جاسا پدی اتفاق تو ان شاء اللہ ولدی د زنانو د سوری انتظام کو تو سباب ان شاء اللہ بیا درس اگ دو ذکر جی سپارم ڈیری پاتی دی اور رضی سوری سبان و سلور رضی پاتی اور سپارے ہت پاتی دی نو سباب ان شاء اللہ امگ دو بلز بمگ دو نہ بلز دادو در رضی با درس اگ دی گی خا اس چھٹی ہو گئی ان شاء اللہ چھٹی ہو گئی اور